Czas na inwestycje w zdrowie. Marcin Sobesto, kłaniam się, a ze mną państwa gość, pan doktor Edward Wielogłaski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, tyle tych tytułów i tyle funkcji, to ja pozwolę, żeby pan sam powiedział, czym się pan zajmuje. Jestem specjalistą w zakresie medycyny lotniczej. I kosmicznej. I kosmicznej również. Zajmuję się tym od wielu, wielu lat, konkretnie od 1979 roku. Zajmuję się orzecznictwem, badaniem pilotów, badaniem stewardes, badaniem personelu lotniczego w ogóle. Jednocześnie tak po drodze się zdarzyło, że jestem również członkiem Międzynarodowej Akademii Medycyny Lotniczej i Kosmicznej. No właśnie, to kosmiczne mnie trochę zaintrygowało. My w Polsce mamy kandydatów na kosmonautów w ogóle? Obecnie może nie mamy, ale pamiętamy z niedalekiej naszej przeszłości, że był taki jeden kandydat, który stał się sławnym kosmonautą, także zasadność tego sformułowania jest jak najbardziej usprawiedliwiona. No a może się trafi jakiś kandydat, nie wiadomo. Mamy przecież Amerykanów polskiego pochodzenia, którzy są astronautami, także no niedaleko pada jabłko od jabłoni. Panie doktorze, idzie sezon wakacyjny, no to jakby nie patrzeć, i ten sezon wakacyjny wiąże się też z przemieszczaniem samolotami. Polacy latają masowo tam do Grecji, do Egiptu albo jeszcze dalej. I ja jestem miłośnikiem i pasjonatą lotnictwa. Jak ja słyszę, że ktoś się boi latać samolotem, to wydaje mi się, że to jest w ogóle coś, co nie istnieje, że my sobie to w głowie wbijamy, a w ogóle nie ma takiego problemu. Okazuje się, że problem jest poważny. Tak, istotnie przyznaję, jest to dosyć poważny problem, chociażby powiedzieć, że w Wielkiej Brytanii jest na przykład około 9 milionów osób, które odczuwają strach przed lataniem. No i tak szacuje się, że w takiej populacji, powiedzmy tej pasażerskiej, jest około 25% ludzi, którzy się boją latać, więc jest to dosyć duży odsetek i rzeczywiście może to stanowić pewien problem. A z czego się bierze strach przed lataniem? Przed byciem w zamkniętym pomieszczeniu? Przed nienaturalnością takiej sytuacji? I tak, ja bym jeszcze dodał, że taki strach bierze się również z pewnej tak zwanej konstrukcji również genetycznej. Niektórzy ludzie mają predyspozycje pewne, już wrodzone, żeby się bać. Niezależnie od tego, sytuacja również, w której znaleźli się albo w dzieciństwie, albo w późniejszym okresie, również wymusza na nich jakieś określone postępowanie, takie profilaktyczne, zapobiegawcze, i tak sobie wmawiają, wkładają do głowy, że to jest niebezpieczne, kiedy znajdę się na wysokości, kiedy znajdę się w zamkniętej przestrzeni w samolocie, kiedy coś tam puknie, stuknie. No i powiedzmy tak, ten lęk w jakiś sposób się nawarstwia. Także jest to jakąś wypadkową natury i takich uwarunkowań środowiskowych, zewnętrznych. A ten strach się nie bierze trochę też z tego, że my gdzieś tam czytamy o katastrofach lotniczych albo oglądamy filmy tam, katastrofy w przestworzach. Tak, niewątpliwie tak. Jest to i pewna część składowa również właśnie takiego nastawienia bojaźliwego, strachliwego, no czasami irracjonalnego, no ale... Człowiek jest tylko człowiekiem, ma prawo się bać, a my jesteśmy od tego, żeby ten lęk pokonać. No właśnie, pokonać ten lęk. Są ludzie, którzy mierzą się sami z tym, spożywają napoje rozweselające przed podróżą lotniczą. Niesłusznie. No właśnie, panie doktorze, to zacznijmy może od tego, zakładając, że mamy sporo osób, które ten lęk odczuwają. Pewnie niektóre sobie z tym poradzą, po prostu zacisną zęby, a niektóre nie. To można leczyć albo jakoś ułatwić taką podróż lotniczą? Tak, oczywiście, że tak. Przede wszystkim można walczyć w jakiś sposób z tym lękiem przed lataniem poprzez zrozumienie samej specyfiki lotu. Można się zapoznać ze środowiskiem, które panuje wokół w ogóle lotnictwa i samego przelotu, samego samolotu. Będąc już w samolocie, skoro już nie ma innego wyjścia, można zwalczać już samodzielnie obawy przed lotem poprzez odciąganie własnej uwagi i skoncentrowanie się na tym strachu poprzez chociażby rozmowę z pasażerem, żeby się zająć czymś innym, prawda? Można również poszukać rady, wsparcia, pomocy wśród personelu pokładowego i dzielić się swoimi wrażeniami, spostrzeżeniami, niepokojami. Tutaj coś puknęło, tu się coś wysunęło. Pyta się stewardesy czy stewarda, prawda? Dlaczego tak się dzieje, czy to jest niebezpieczne, czy nie. I wtedy można się wyciszyć, uspokoić i podejść tak do tego bardziej racjonalnie, na spokojnie. Wsiadając do samolotu, poinformować personel, że mamy taki kłopot? byłoby to na pewno ze wszechmiar skuteczne i zasadne, prawidłowe, albowiem wtedy personel pokładowy już ma takiego pasażera na tak zwanym oku. Mhm. I chociaż obsługuje innych pasażerów, to jednak ma jak gdyby na niego takie większe spojrzenie, baczenie i obserwuje, co się z nim dzieje. A łatwo można poznać, bo pasażer wykazuje takiego, te objawy niepokoju, jakiegoś podenerwowania, prawda? Ale to już jest kwestia chyba praktyki, wprawy, doświadczenia. Państwo u siebie w Luxmedzie prowadzą swego rodzaju, nie właśnie, terapię, zajęcia, które pozwalają oswoić strach, tak? Tak, rzeczywiście są to dosyć skuteczne zajęcia, które polegają właśnie na oswojeniu się, na tak zwanej terapii behawioralnej, poznawczej, która polega między innymi na tym, żeby ktoś, kto wykazuje obawę przed lataniem, przede wszystkim powiedział o tym, co go niepokoi. Niepokoi mnie zamknięcie w kabinie samolotu, prawda? Niepokoi mnie ta wysokość, na której się znajduję. Niepokoi mnie, bo kiedyś czytałem o wypadku lotniczym, gdzie zginęli ludzie. I takie części składowe pozwalają przede wszystkim doświadczonemu jakimś psychoterapeucie dotrzeć do takiego człowieka, znaleźć klucz do rozmowy i wtedy już prowadzić odpowiednią taką psychoterapię. Najpierw poprzez zrozumienie samej techniki lotu i obycia z samolotem, poprzez nawet uczestniczenie w realnych lotach i w zapoznaniu się, no powiedzmy, jak na wycieczce z samolotem, tu jest to, tu jest tamto, co pozwala przezwyciężyć jakieś obawy i zrozumieć sens. Zdarzają się takie osoby, które taki cały proces przechodzą? Tak, miałem okazję uczestniczyć kiedyś w takich zajęciach zapoznawczych i mogę stwierdzić, że one są bardzo skuteczne. Nie tylko my to robimy w Luxmedzie, natomiast robią to również Anglicy i mają też bardzo pozytywne doświadczenia. I ludzie rzeczywiście pozbywają się obawy i lęku przed lataniem.